zakupy w Carrefourze za minimum 50 zł z aktywowanym kuponem i zgarnij aż 1000 punktów payback, także podczas zakupów na Carrefour.pl. Więcej na Carrefour.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Kałęcz. Dzień dobry, mamy środę, na zegarze 12:00, czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost. Kampania suwerennej Polski finansowana z Funduszu Sprawiedliwości, ma to wyjaśnić Państwowa Komisja Wyborcza. Inflacja lekko w górę, ale jest lepiej niż szacowali eksperci. Rosja stara się zniechęcić obywateli Unii do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by wyjaśnić nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, zapewnia prokurator generalny Adam Bodnar. Minister Sprawiedliwości powiedział, że resort przeprowadził szczegółową analizę umów podjętych przez fundusz. Wypłata środków została częściowo zatrzymana do wyjaśnienia. Analizując umowy, znaleziono te na kampanię wyborczą polityków suwerennej Polski. Przedstawiamy także informacje dotyczące tego, w jaki sposób środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do okręgów wyborczych, z którymi związani byli, z których kandydowali politycy suwerennej Polski, czyli osoby, które były de facto odpowiedzialne za zarządzanie Funduszem Sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar zapowiedział złożenie w tej sprawie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej. Dajmy szansę Państwowej Komisji Wyborczej także, aby przy wykorzystaniu swojego aparatu badawczego i kompetencji to wszystko przeanalizowały. A jakie z tego wnioski zostaną wyciągnięte, zobaczymy. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości śledztwo prowadzi też prokuratura. Trwają analizy dokumentów, przesłuchiwani są świadkowie. Obecna na konferencji prasowej wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zapowiedziała nowy konkurs z Funduszu Sprawiedliwości Centra Pomocy Dzieciom. To placówki, w których kompleksowo pomaga się dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Interdyscyplinarne, wszechstronne, jedno okienko dla dzieci, które są ofiarami przestępstw. Dzieci będą mogły tam przyjść, dostać pomoc lekarza, terapeuty, pracownika socjalnego, zostać przesłuchane w pokoju przyjaznych przesłuchań. W Polsce działa kilka takich placówek. Dzięki konkursowi mają powstać w każdym regionie Polski. Wiceszefowa Resortu Sprawiedliwości zapowiedziała wprowadzenie nowych zasad ogłaszania i przeprowadzania konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Usunięty zostanie paragraf, który dawał możliwość przyznawania przez ministra środków bez powoływania komisji. Lekki wzrost inflacji w maju. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju o 2,5%, licząc rok do roku wobec 2,4% w kwietniu. Ekonomista banku Pekao S.A. Kamil Łuczkowski powiedział, że opublikowane dane są lepsze od oczekiwań. Jest to pozytywna niespodzianka. Nawet nasza prognoza, która była najbardziej optymistyczna w konsensusie, tutaj trochę niedoszacowała. Mamy inflację dalej w celu inflacyjnym NBP. Ekspert dodał, że w nadchodzących miesiącach można się spodziewać wzrostu inflacji. Informacje opublikowane przez GUS są tak zwanym szybkim szacunkiem inflacji. Więcej danych o tempie wzrostu cen w maju poznamy 14 czerwca. Kijów coraz intensywniej domaga się możliwości rażenia zachodnią bronią celów na terenie Federacji Rosyjskiej. Również na zachodzie jest coraz więcej głosów dopuszczających taką możliwość. Obecnie ukraińskie wojsko może używać zachodnich rakiet jedynie na swoim terytorium, a to mocno ogranicza możliwości ukraińskiej obrony. Media nad Dnieprem cytują wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że Ukraina powinna mieć możliwość neutralizowania rosyjskich baz wojskowych, z których Moskwa wystrzeliwuje pociski rakietowe. Podobnego zdania jest część zachodnich stolic. Najważniejszy jednak sygnał powinien paść z Waszyngtonu. Dajcie nam możliwość odpowiadania na rosyjskie uderzenia, apeluje prezydent Zełenski. Ukraiński ekspert Kirył Sazonow tłumaczy, że bez takiej możliwości Rosjanie nadal będą bezkarni. Zestrzelenie rosyjskiego bombowca w powietrzu jest trudne. Rozwiązaniem problemu jest uderzenie w ich lotniska wojskowe i arsenały rakiet. Tymczasem do 19 wzrosła liczba ofiar sobotniego ataku na Charków. Rosjanie zrzucili tam kierowane bomby lotnicze na market budowlany. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosja stara się zniechęcić obywateli Unii do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym celu sięga po różne taktyki manipulacyjne, mówi Polskiemu Radiu szefowa unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją dr Martyna Bildziukiewicz. promuje takie narracje mówiące, że nie warto oddawać głosu, bo on nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym fatygować się na te wybory po prostu nie ma sensu. Ale z drugiej strony coraz więcej jest też narracji mówiących o samym procesie wyborczym. I tutaj Rosja próbuje szafować takim argumentem bezpieczeństwa, to znaczy na wybory może być niebezpiecznie pójść, że coś się może wydarzyć. Na wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w unijnych krajach od 6 do 9 czerwca. Obywatele większości państw, w tym Polski, pójdą do urn w niedzielę 9 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem, bez burz na zachodzie kraju, wysokość opadów w czasie burzy do 40 mm. Na termometrach maksymalnie od 22-24 stopni na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie 25-27 w centrum, w Małopolsce, Podkarpaciu i na Mazurach do 28 i tutaj najcieplej, miejscami na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1000 hektopaskali i niestety przewiduje się spadek ciśnienia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Kurcząca się liczba ludności, brak rąk do pracy, coraz starsze społeczeństwo. Prognozy dotyczące liczby urodzeń w naszym kraju to prawdziwy kubeł zimnej wody. Czy powinniśmy się z tym pogodzić? Czy cokolwiek da się jeszcze w tej sprawie zmienić? O tym będę dzisiaj rozmawiał z ekonomistką profesor Elżbietą Mączyńską i demografem Mateuszem Łakomym. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby, oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 7 minut po 12. Dzień dobry, zaczynamy program Środka. Anna Regulska audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz przy mikrofonie i dzisiaj będziemy tradycyjnie podróżować od świata gier wideo. Zresztą za chwilę sprawdzimy, w jaki sposób gry wpływają na najmłodszych, ale też znajdziemy się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tutaj wystawa zamkowych nabytków, to co się udało w ostatnim czasie kupić, więc jest to dosyć ciekawa sytuacja, która zachęci do odwiedzenia tego miejsca. Zabierzemy Państwa również do Nowego Jorku na New York Polish Film Festival w ramach naszego spotkania do godziny 15. Będzie również rozmowa o tegorocznej edycji Wodecki Twist Festival. Zapraszamy. Program Środka. Yeah. I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Feeling

16 minut po godzinie 12. Program Środka. Karolina Kałużyńska w studiu. Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier, czyli w skrócie SPIDOR. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o świecie gier w kontekście tego, jak korzystać bezpiecznie. To przede wszystkim taka wiedza, która będzie potrzebna, czy jest potrzebna opiekunom, rodzicom, tym wszystkim osobom, które no, zajmują się dziećmi, bo nie da się ukryć, że dzieci często grają i ten świat jest kolorowy, pasjonujący, a jak to zrobić bezpiecznie? Nie da się ukryć, że grają. Ostatnie badania dotyczące dzieci, jakie mamy z polskiego rynku, nam pokazują, że 88% dzieci w wieku 8-15 gra w gry wideo lub je ogląda, czyli ogląda w praktyce, jak ktoś inny gra. No i możemy się spotkać bardzo często z różnymi wątpliwościami, szczególnie właśnie rodziców, opiekunów dzieci, jakie treści są w tych grach, jakie szkodliwe skutki mogą płynąć z tego grania. Więc ja tutaj jestem po to, żeby powiedzieć, że to, jakie skutki będzie przynosiło dla naszego dziecka to granie, w dużej mierze zależy od rodzica, od opiekuna, tudzież od nauczycieli, generalnie od dorosłych, którzy tą rozrywkę trochę będą kontrolować. Bo tutaj możemy jakby wprowadzić dwa zagadnienia. Kwestia zdrowotna, ale też kwestia wpływu na psychikę, co też zawiera się w tej pierwszej, ale to można podzielić jakby na osobne kategorie wpływu świata gier. Natomiast to, co jest dla mnie istotne i to też, co ja sam odkryłem, nie tylko jako aktywny gracz, ale też rodzic, którego dzieci grają, to też to, w jaki sposób gry mogą pomóc rozwijać nasze talenty, czy również uspołeczniać dzieci w tym cyfrowym świecie. Oczywiście. Tutaj jakby potencjał pozytywnego wpływu na rozwój dzieci ze strony gier jest naprawdę duży. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak one zostaną zastosowane. Ale gry rozwijają bardzo wiele obszarów. Zacznijmy od, nie wiem, kreatywności, rozwiązywania problemów, takiego logicznego myślenia, komunikacji jasnej, szybkiej, sprawnej, także po angielsku, co pomaga się uczyć języków. Do tego wszystko to, co jest związane ze współpracą, z rolami w zespole, w zasadzie nawet można powiedzieć z zarządzaniem talentami, kiedy gramy w gry zespołowe, rozwiązywanie problemów, czy podejmowanie się jakiejś liderskiej roli. To jest wszystko to, co gry mogą pokazać naszym dzieciom i rozwinąć w nich, jeśli będą oczywiście dobrze dobrane do nich. Tak jest, bo ważne jest to, żeby uczestniczyć razem z dziećmi, bo to też może być forma spędzenia wspólnego czasu, czyli my jako rodzice orientujemy się przede wszystkim, co nasze dziecko robi, sięgając po smartfon, sięgając po tablet, czy sadzając dziecko przed komputerem. Po prostu jesteśmy, uczestniczymy w tym. Nawet wystarczy nieco głośniej zrobić, załatwiać swoje rzeczy typu sprzątanie, czy mycie garnków, czy gotowanie, ale słyszymy, co tam się dzieje na tym ekranie. Nie zostawiamy dziecka samego, czy to z grą, czy z jakimś twórcą treści, bo to może być faktycznie niebezpieczne i to może być wejście w ten dosyć groźny świat, ale też warto odczarować świat gier, bo one stały się w pewnym momencie takim chłopcem do bicia. Prawda? Cokolwiek się złego stało, to tłumaczono, że to jest wpływ gier na przykład. A jest zupełnie inaczej i ta bogatość formatów i gatunkowa przede wszystkim, różnorodność jest tak duża, że każdy może znaleźć coś dla siebie. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałaś, gry logiczne to jest coś, co może nas nauczyć. Czy na przykład gry strategiczne, zarządzanie zespołem, to się przydaje? Tak, jeśli chodzi o jakieś właśnie gry strategiczne, rozwijamy wiele umiejętności, ale także na przykład symulatory, mogą być ekonomiczne, społeczne. To jakby myślimy sobie o grach na przykład typowo edukacyjnych, jeśli myślimy o dzieciach, ale jeśli spojrzymy na to szerzej, no to wiele gier, które nie są grami per se edukacyjnymi, zawiera po prostu treści, które można tak wykorzystać. Chociażby mamy w Assassin's Creed Discovery Tour, gdzie bez nawet samego podejmowania się rozgrywki możemy zobaczyć historycznie świetnie odzwierciedlony starożytny Egipt, czy starożytne inne lokacje, które naprawdę są jeden do jednego odtworzone z wykorzystaniem najlepszych źródeł, jakie można było znaleźć. I wykorzystanie na przykład tego do pokazania dziecku zagadnień związanych z na przykład właśnie starożytnym Egiptem, będzie nieporównywalnie bardziej dla niego atrakcyjne niż na przykład zwykła lekcja w szkole. Bo to jest interaktywne, można zajrzeć, dotknąć niemalże, prawda? Tak, więc właśnie to, co jest bardzo ważne, to często gdzieś tam myśląc o grach wideo, myślimy może o jednej kategorii, często pojawia się myślenie o grach takich, powiedzmy właśnie dla dorosłych. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, że ta oferta gier jest po prostu ogromna i każdy może znaleźć grę, która jest odpowiednia do wieku, ale też do jakby konkretnych zainteresowań, czy rozwijająca konkretne obszary, które pasjonują daną osobę. No właśnie, jest takich właściwie 7 kroków, które my jako rodzice powinniśmy znać. I o tym też mówi kampania, ale też na stronie internetowej można znaleźć zapytajogry.pl te informacje. Krok pierwszy, sprawdzaj oznaczenia PEGI gier. Tak, to jest absolutnie podstawowa sprawa. PEGI to jest europejska klasyfikacja treści w grach, która dotyczy Polski i wielu innych krajów europejskich. Jest to system, który informuje od razu przy zakupie rodziców, opiekunów o tym, czego można spodziewać się po tej grze i taką informację dostajemy w 2 kategoriach. Pierwsze to jest klasyfikacja wiekowa dla danej gry i mamy kategorię 3, 7, 12, 16 i 18, czyli to oznacza tak, na przykład gra, która ma oznaczenie 3, oznacza, że nie ma tam żadnych treści, które byłyby nieodpowiednie dla dziecka, które ma 3 lata, ale nie oznacza, że ta gra będzie na przykład łatwa dla 3-letniego dziecka, bo może to być na przykład wspomniany wcześniej symulator jakiś ekonomiczny, czy nie wiem, mechaniczny, który no nie jest dla dzieci, ale nie posiada treści, które by tą kategorię wiekową podwyższały. I tą informację znajdziemy z przodu na okładce, tudzież jeśli kupujemy w internecie, w cyfrowej dystrybucji gry, to też taka informacja jest zawsze przy zakupie, jaka jest ta kategoria wiekowa. I to można porównać na przykład do oznaczeń programów telewizyjnych, prawda? To najprostsze tak. Do wyobrażenia po prostu jest cyfra, jest wiek podany, do tego też kolorystyka, czyli zielone, bezpieczne, czerwone, już przeznaczone dla osób pełnoletnich, ale też są ikonki, takie piktogramy właściwie. Mhm. Czyli cały system, który pokazuje, co w danej grze jest. Czyli jeżeli pojawiają się na przykład używki, jakieś substancje niebezpieczne, to jest strzykawka, ale też to dotyczy generalnie też innych elementów rozgrywki. Więc pierwsza rzecz, którą robimy, to zawsze, za każdym razem sprawdzamy wiek, ale za chwilę też wrócimy do kolejnych kroków, kolejnych etapów, które przydadzą się w wyborze odpowiedniej gry. Przypominamy, że w studiu gościmy Karolinę Kałużyńską ze Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Gier, czyli Spidor. Out like you never lost a war. I know I tried so not to suffer the indignation. Twisted of the strange, twisted and deranged. I ate that little game you had called. Badania mówią, i to przypominamy, że 88% dzieci w wieku od 8 do 15 roku życia w Polsce gra lub ogląda, jak inni grają w gry wideo. Tutaj pojawia się temat na przykład transmisji internetowych jako ten dodatkowy. No i też nie da się ukryć, że żyjemy w świecie ekranów, w świecie rozrywki cyfrowej i musimy się w tym wszystkim odnaleźć. W studiu Karolina Kałużyńska z Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Gier. Mówiliśmy o oznaczaniu, o systemie oznaczeń, czyli o słynnym PEGI, ale jest to jeden z tych 7 kroków, który należy spełnić, czy 7 rzeczach, o których trzeba pamiętać przy wyborze odpowiedniej gry. Czyli też właściwie, to też trzeba podkreślić, zaczynamy od rozmowy z dzieckiem o zainteresowaniach, bo to jest też kluczowe. Najlepiej tak by było właśnie zrobić, bo czym innym jest pójść do sklepu i wybrać po prostu grę, która, no nawet powiedzmy sprawdziliśmy to PEGI, wydaje nam się, że jest okej. Ona może zupełnie nie mieć nic wspólnego z zainteresowaniami naszego dziecka. Jak wcześniej wspomniałam, naprawdę mamy gry, które pod każde zainteresowanie możliwe prawdopodobnie jesteśmy w stanie zastosować, więc ważna jest ta rozmowa. Po co ta gra? Jakie ona role spełnia? Czy to jest na przykład, nie wiem, gra popularna wśród znajomych? Czy to jest właśnie gra, która rozwija, no nie wiem, świetnym przykładem jest u dzieci, które są zainteresowane na przykład lotnictwem, no nie wiem, symulator lotu i szkolenie takie do zostania pilotem po prostu od najwcześniejszych lat. Gry to pozwalają. Oczywiście te najpopularniejsze gry wśród młodszych, no to jest ten Roblox, Minecraft i tak dalej. Warto też sprawdzić, co to są za gry, bo to są takie, właściwie my to porównujemy do piaskownicy, prawda? Że wchodzimy do świata i w takiej prawdziwej piaskownicy jesteśmy w stanie zbudować z tego piasku wszystko, a tutaj po prostu dla odróżnienia budujemy z pikseli, ale towarzyszą tej budowie inni gracze, bo to są otwarte światy. No właśnie to jest tutaj kluczowe. W ogóle to są świetne przykłady gier, które są naprawdę dobrymi propozycjami dla dzieci. Minecraft, duża wartość edukacyjna. Roblox taka kreatywna, edukacyjna też, ale właśnie bardzo ważny jest ten aspekt społeczny. Też musimy teraz pamiętać o tym, że te gry to nie jest tylko rozrywka, ale ten aspekt społeczny, one również jest bardzo w nich duży. Czyli po szkole na przykład spotykamy się w grze, żeby nawet porozmawiać o tym, co się działo w szkole, czy o tym, co ktoś powiedział na przerwie w klasie. I to musimy wiedzieć, że to jest integralna teraz część tej socjalizacji dzieci i tego czasu z innymi. Po prostu to się dzieje w tym świecie wirtualnym, który dla nich jest no już zupełnie naturalny. Tak, ale słowo kluczowe czas, czyli ustalanie pewnych zasad i harmonogramu, to też jest jeden z tych elementów, który jest istotny. Tak, dziecko nie może zostać po prostu pozostawione z tą konsolą i z tą grą, nawet najlepiej dobraną, bo liczy się to, ile czasu będzie spędzało przy tym tytule. Liczą się też rzeczy takie jak chociażby no, postawa, w której gramy, jeśli już mówimy o zdrowiu. Więc tutaj też rola rodziców. Umiejscowić te gry w jakimś harmonogramie dnia, mieć ustalone zasady, ile czasu dziennie możemy na nie poświęcać, po czym czy przed czym to ma się wydarzyć, tak żeby po prostu to było z góry wiadome i żeby też te zasady były ustalone razem, a nie tak, że przychodzi rodzic i mówi, dobra, tam o tej kończysz, niezależnie od tego, może jesteś akurat w środku rozgrywki, której nie da się to zapauzować. Też super by było jako rodzic, który się interesuje tą rozrywką dziecka, na przykład właśnie wiedzieć, że to jest taka gra, której no nie zapauzujesz, więc... Bo jest to gra sieciowa, tryb multiplayer, tak, nie ma pauzy. Tak, więc żeby też dostosować wspólnie te zasady. Tak jest, ale to też, żeby nie był to tylko i wyłącznie system nagród i kar, prawda, albo element trzeciego rodzica, czy straszak, nie zagrasz, bo coś tam, tylko żeby faktycznie pokazać też jako dorosła osoba, że trzeba tym czasem, który jest nam dany, zarządzać odpowiednio, że jest ileś zadań w ciągu dnia do wykonania i na tej liście oczywiście mogą znaleźć się gry, ale trzeba do tego podejść z rozsądkiem i to jest coś, czego też dziecka można nauczyć, ale też pojawia się temat wspólnego grania, czyli uczestniczenia razem z dzieckiem w tym świecie, tak? Czyli nie zostawiamy dziecka samego, ale jesteśmy też graczami. My to bardzo rekomendujemy, bo poza tym, że to pomoże jakby zapanować nad tym graniem, nad tym właśnie czasem spędzonym przy tym, to też to po prostu może służyć jako taki pomost do budowania tego porozumienia z dzieckiem na bazie tego świata, który dla niego jest właśnie taki bardzo fascynujący i w pewnym sensie naturalny. Wchodząc tam jako rodzic, troszeczkę zmieniamy swoją rolę właśnie z takiej osoby kontrolującej na kogoś, kto się tym zainteresował, można pokazać, nauczyć, jak tam to działa. Jest mnóstwo gier kooperacyjnych czy rywalizacyjnych, które się świetnie nadają do rodzinnej zabawy i to w ogóle jest najlepszy moim zdaniem też sposób, ponieważ rodzice pokazując samodzielnie odpowiedzialne korzystanie z gier, znajdowanie miejsca w harmonogramie dnia na inne rzeczy, zachowywanie chociażby właśnie tej postawy jakiejś bezpiecznej, dziecko po prostu uczy się przez obserwację. Tak jest, bo wielu e-sportowców, czyli osób, które zawodowo zajmują się grami i zarabiają również, grając w gry na całym świecie, mówi o treningu fizycznym, że nie można zapominać o tym, że organizm i ciało też trzeba przygotować do tej rywalizacji, także w świecie e-sportowym. Z tych rad jeszcze, to warto powiedzieć i przestrzec przed zakupami w grach, bo wiele firm oferuje takie gry, w których można coś dokupić i to też trzeba monitorować, bo nasze telefony na przykład są podłączone do kart płatniczych, ale też są systemy kontroli rodzicielskiej przy okazji. Tak, to jest, powiedziałabym, taka druga rzecz do zapoznania się koniecznie po tym PEGI. To są właśnie systemy kontroli rodzicielskiej. Czyli tak, każda popularna platforma do grania, czy to są konsole, czy to jest PC, czy to są poszczególne systemy mobilne, wszyscy ci producenci udostępniają takie narzędzia, które pozwalają rodzicom, no właśnie, limitować ten czas, w którym można takie urządzenie włączyć i z tej gry skorzystać. Można tam również ustawić, że na przykład konsola nie włączy gry, która jest o PEGI innym niż zostało ustalone przez rodzica. Można tam również wpływać na takie ustawienia jak możliwość komunikacji dziecka z innymi w czacie, możliwość jakiejś tam wymiany danych i także ustawienia związane z mikropłatnościami, płatnościami w grach, które teraz no, rzeczywiście są bardzo popularne. Natomiast tutaj też rozmowa jest, myślę, ważna. Nie zostawienie dziecka gdzieś tam właśnie z podpiętym do systemów płatności sprzętem nieświadomego tak naprawdę być może tego, jak to wygląda. Także właśnie edukacja u rodziców, zrozumienie, co to są gry, jak to się w nie gra, czym są te mikropłatności, jak skorzystać z tych ustawień kontroli rodzicielskiej. I naprawdę wszystko będzie w porządku. Tak jest, no bo dzieci to szybko łapią. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że też wielu rodziców wychowało się już w światach cyfrowych, więc ta świadomość jest coraz większa, ale myślę sobie, że my, jako to starsze nieco pokolenie, cały czas mamy sporo do nadrobienia i to jest jedna z rzeczy, którymi zajmuje się właśnie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Karolina Kałużyńska w studiu Trójki. Teraz 35 minut po 12 i zagramy Fish MAD Tworzywo. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij.

coffin trying to tell me that it's time to go. Za 15 minut 13, o 13 serwis Trójki tradycyjnie, ale mamy jeszcze trochę czasu, żeby zaprosić Państwa na bardzo ciekawą wystawę. Wystawa Eleven, czyli wspaniała jedenastka, creme de la creme, to pokaz obrazów zakupionych w ostatnich 6 latach przez Zamek Królewski. Myślą przewodnią wspomnianych zakupów było uzupełnienie historycznych wnętrz apartamentów królewskich w zamku, a także apartamentu księcia Józefa Poniatowskiego w Pałacu pod Blachą oraz kompletowanie zamkowej galerii arcydzieł. Na komplementy to pewnie przyjdzie czas, kiedy się zobaczy tę wystawę. A co konkretnie udało się kupić? Na to pytanie odpowie Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. W sumie kupiliśmy około 70 obrazów, nie licząc ani rysunków, ani rzeźb, ani rzemiosła. I z tych właśnie 70 wybraliśmy 11, ponieważ nie mogliśmy się zgodzić co do 10. Więc dołożyliśmy jeden i powstała jeszcze druga wielka, wspaniała jedenastka, którą będziemy pokazywać tylko wirtualnie, ponieważ konkurencja była tak duża, że trzeba było uwzględnić również drugi zestaw. Są to dzieła związane z rozszerzaniem Galerii Arcydzieł Zamku Królewskiego w Warszawie, począwszy od XIV wieku, aż do początku XIX wieku. Magda Królikiewicz, kuratorka wystawy. Dzieła te pochodzą z renesansu, z baroku, Mamy też animalistykę złotego wieku holenderskiego. Mamy piękne portrety z XVIII-wiecznej epoki oświeceniowej. Pokazujemy też obrazy związane z mecenatem Stanisława Augusta. Także myślę, że każdy zobaczy tutaj coś ciekawego i coś ciekawego wyciągnie. Zaczynamy chronologicznie biorąc od Paola Uccella. To jest Madonna zachwycająca z początku XV wieku, która została stworzona, namalowana przez jednego z gigantów sztuki włoskiej pierwszej fazy renesansu, a chronologicznie kończymy kolekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli obrazem Marcello Bacciarellego, dwoma obrazami Bernarda Bellotto, portretem Anetki Tyszkiewiczównej, uroczym, kiedy dziewczyna siedzi i właśnie patrzy zalotnie nieco na nas, trzymając rysik do przygotowania rysunku, Józefa Grassiego. No a po drodze mamy jeszcze właśnie karawadzielistę Mattie Pretiego, gracze w trik-traka. Ta rewolucja w estetyce i w malarstwie zapoczątkowana przez Caravaggia jest tutaj dobrze pokazana na tym obrazie. Na wystawie możemy również zobaczyć obraz Jacopo Bassamo, Wytryśnięcie wody na pustyni dla ludu Izraela. Obraz ten zmieścił się w pierwszej jedenastce tylko dlatego, że wystawa w Helsinkach, na którą zostanie wypożyczony, jest trochę opóźniona i nie wypadł tak jak jeden z obrazów Bacciarellego. Przynajmniej kilka obrazów jest pożądanych na całym świecie i później będą jeździły do różnych krajów, mówi dyrektor Zamku Królewskiego. Było nam bardzo trudno zrobić tę selekcję, bo każde z tych dzieł jest naprawdę wyjątkowe i trudno tutaj wybrać jedno. Natomiast na pewno wielkimi dla nas radością są dzieła, które są związane czy bezpośrednio z zamkiem, z kolekcją Stanisława Augusta, czy z zamówieniem Stanisława Augusta, który tutaj na zamku rezydował. Wybór był oparty na dwóch kryteriach. Rozrzucenia chronologicznego i stylistycznego, a drugie kryterium, ta wystawa po prostu ma być piękna. Zachwycać, być atrakcyjna przy oglądaniu i rzeczywiście zrobić wrażenie. Więc z obu tych kryteriów, zarówno właśnie różnorodności pod każdym względem, jak i właśnie piękna malarskiego, estetycznego, powstała właśnie wspaniała jedenastka, którą prezentujemy dzisiaj na zamku w Galerii Arcydzieł w Sieni Ciemnej. I warto, raz jeszcze przypominamy, odwiedzić tę wystawę, którą oglądać można do 14 lipca, a dyrektor zapowiada, że po wystawie obrazy zostaną przeniesione już w różne stałe miejsca na terenie Zamku Królewskiego, tak żeby zyskały odpowiedni kontekst. Przypominamy, Eleven, creme de la creme zamkowych nabytków, malarstwo, czyli nowa wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Za 12 minut, 13. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy miał. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Dym opada na parkiecie, pozostał żal. Chcę cię poczuć, chcę cię. mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lucy Rawls, Our Eyes na krótko przed 13 w Trójce, to program środka. Do 15 jesteśmy z Państwem, ale tak wracając do tej najbliższej rzeczywistości, no to warto powiedzieć o tym, co po godzinie 13 się wydarzy. Zabierzemy Państwa na New York Polish Film Festival, no bo szykuje się już 19 edycja tego wydarzenia, które promuje polskie kino w jednym z najważniejszych dla światowej kultury miast, w tym co wydarzy się w tym roku, jakie są niespodzianki w ramach programu i w ramach spotkania. Będzie okazja, żeby porozmawiać z organizatorką Hanną Hartowicz na antenie po 13, ale też w ramach tych odwiedzin różnych ważnych miast, także na liście jest Kraków, no bo przecież przed nami kolejny Wodecki Twist Festival i Katarzyna Wodecka pojawi się w trójkowym studiu, żeby opowiedzieć o też kolejnej edycji tego wydarzenia. A zanim godzina 13, no to jeszcze Rysy i Przyjmij brak w Trójce. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Złóż ręce